makina. E shtora në ndo na ingi avioni. Që ku jo dhëtarit? I ke biletat e dashur? Dëbita, e u shjeve Rudi? E ti që kemi arruar diçka? Rudi, ku je? Nuk da të qëndrojmë shumë, që që kjo ushqim da të të mjaftoj. Po, mja dhe pak. Dëbita? Ja, ku ke dhe pak akoma. Shpesoj që nuk i ke lënë shumë për të ngrënë. Sigurisht që jo, mami. Eja tani, Dëbita! Kacim, Rudi. Do të ngelemi, papushime. Erda, erda. Hola, kur ikën macja, kërcejnë mintë. Hej, tani fillojnë pushimet. Muzik, maestro. Hej, cerrini të gjithë. Kam planifikuar një ditë mrekullueshme me forca. Njërës forca jepi një jo. Jo. Mirror Oops, më fali. Hey, shërbim! Fitua me! Skuadrejon! Oh, jebe go! Për e kalon një dhe dashur. Oh, falem dhe. Që jemi nesër? Natë e mirë. Po, në rregull. Atëherë natë mirë, Rudi. Çfarë ishte kjo? Ka njëri aty? Rester, s'jo! Mendoj se është kush në shtëpi. Rester, s'jo, u Rester. Po i ofrohemi prapafjave armike. Jam gati dhe i armatosur. Jeni i rushtar. Hiqni dorë nga armët e skatrimit më madh. Eja dhe më kap, armik i lirisë. Jam gati dhe i armatosur. Fuaj mami që është E përsëris një ushqim të tillë nuk e gjen në perturbacione. Çfarë ka korrupsion për mend? Si erdhi ti këtu drejtë? Nuk e di. Një minutë më parë ishte në pub dhe tani, wow, ka plasur tubacionin kryesor. Tubacioni mbush, edhe un dola, edhe jaku jam tani këtu përpara te. Ah, ç'kemi? Kam një bombë për të zhbllokuar tubin. Të lutem. Të pushoj në ushqimet e detit. Të thërrasi taksi. Gjera deti, e kupton? Po të rifë zorki? Po, por... Po s'fornë gjatë! Jo, ata të lutem lotë. Mos. Ah, jo, ata jo. Shikoj çfarë për masash? Paska këtu për bindësh? Kujdes shoku, nuk janë butona për çokoladë ato. Është ndeshja e shërbimeve të finalja e kundërshtutës Anglia kundër Gjermanisë. Direkt këtë të dihet. Është i mrekullueshëm, unë do të rrit për gjithmonë këtu! Qfarë? Shërbimi deri në pikën e fundit, fituane! Ju humbët! Tok! Tok e këtu! Mirë këtu ime, atëherë ti nuk e ke vendin këtu, kam frikë se herdi ora që ti të largosh që këtu. Unë nuk do të bëja këtë po të isha në vendin tënë, shoku. Pritë të shpjegoj më mirë. Tani këtë vëndi këtu, më të korë mua. Si ti thot, hidhu, ti thua sa lartë. Hehe, e kupton? Tani silë të ambëlqira nga kuzhina edhe tregoj shpet. Hop, shpet. Po, zotri. Pa tjetër, zotri. Kjo ishte me pak fjallë. Po, por për para se të shërbihet më njësi, ndoshta zotria do të donë të bënde një banjo në vask të ngroht. Qfar that? Një vask? Ti e një zotri i vërtet. Ma besosh. Po, keni kaluar një ditë të vështirë duke lënduar në perturbacionet e ujrave të zeza dhe nuk ka gjë më të mirë për t'u qetësuar sesa një banjë. Wow, kjo duket e hatashme fare. Por uji është i mrekullueshëm. Ti tani do të hidhesh aty brenda dhe unë do të shtyp këtë butonin që të krijojnë shumë fullska të bukura. Po, do të futemi brenda. Po, prit pak. E di që pak më parë nisëm keq, por unë mendoj se ne të dy duhet merremi vesh më mirë. Si thua ti? Me nat. Do shihemi, miku im. Po, shytës! Mendonë se unë nuk kam parë ndo njëherë një vëtësë? Ti doje të shtypi butonin që unë të shkoja poshtë! Jo, po kjo është një vaske madhe... Atër nuk do të kishë problem nëse unë do të bëjtë sot fjusko! Jo, butonin, kini më shirë! Jo, nuk ditë në bërë! Nuk të marë, këtër shi vitër! Pa e frymen! Nuk puta përshkë! Ti doje të lengu e mua! Po të shohet si do duke të kjo Mos, nuk ditë notoj, nuk ditë notoj. Nuk ditë notoj. Jam të këtu macionet. A ka njëri? Do t'jem për të rinë në shtëpi, dhe... Kjo dhe gjitha një ndër e keqe nuk jam në shtëpi! Tua të shkoj në shtëpi, pusho, oh, pusho, mjaft, Rudi! Mbide vetën, tua të shkoj në shtëpi, mbide vetën, nuk mute mos! Jam në friksuar, mjaft! Mund t'ja dalësh që këtu, mos haro kur, Rudi, se në venat e tua rrjedh qaku i James Guzimtarit, ha! Ja, një rrugë për të dalë, ja, të dalë, ha, Hey, ej, mu deshëm 3 vjet për të mbaruar këtë. Kur pendjes, më vjen keq. E mbaro dhe vizatimin vetëm këtë mëngjes. What the fuck? You can't leave me. Ç'është ky vend? Çfarë është ky vend? Ushqeni pleshta, drejtop një mile. Robat e mia. Zotë shpej. Mos është avion. A i tipi ka marrë mbathjet e mia. Lëviz, shpirti. Terësh, të është bërë fityra si tigan. Ha, pra zemra. Më tuke se i nuk di të flasë shqip. E, e Lëvizi, e dhona në fotografi? E kapa. Mirë. Po, më falni, falni. Po, vjen. Falni, falni. Përmbytja e madhe. Ato porta atje nuk do të mbajnë, e di, morën fund tani. Ti me ndonë se mu t'i larguesh së vërtetës. Përshëndetje, çfarë po ndodh këtu? Oh, falë zotit një policë. Ky idioti ma ka ndjekur nga mbrapa ka që që marë. Mirëmëngjes, Harol. Mirëmëngjes, Kolin. Si je? Po, nuk qarë. Ruaj e pak të këtu. Është pak i lodhur. Çfarë? Dhe morën fund. Po t'allesh më duket. As pak, tani do të shoqëroj për në shtëpinë tënde. Oh, mrekulli. Unë jetoj në Kissington, atje lart, në sipërfaqe e ke parasysh. Atje lart? Oh, mos e thuaj. Jo. Njerëzve nuk u pëlqejnë lojën. Po vete, mua atje lart më ka shumë qef madje. Oh, kjo sjellje e jote nuk po më pëlqej fare. Po këto vëshkoj, rreze dritë. Ka të i pësh atje lart, zemra ime, e? Po? E pa këto pashtë nuk mund të të ndihmoj askush, d'akord? Vërtet? Klient dyshues, vetëm kapiteni Jamie Dodgers, nëse arrin të gjesh. E di unë ku është? Dhe më sharo, emri anijes është Jamie Dodgers. Në falemi diri që më sole diri këtu, zotri. Ska gjë fare. Shihemi. Alo? Ka njëri, jep leje për të hipur në bord, ju lutem. A ka njëri këtu? Paftuar zoti shef, zonja shef. Hey, për ty jam zonjush kapitene, zonjush shefe, zonjush gjë. Ups. Çfarë po bën me anijen time ti? Kam kaluar një ditë vërtet të vështirë dhe kam nevojë për ndihmën tënde. Më të buan nga shtëpia, më shkarkuan në vcën e banjës time. Shumë faleminderit për informacionin. Kam problemet e mia, dakor? Ti ku këto? Ulu poshtë. Deri vet. Çe, a kush po fshij? Pas riur. Më ndik i minë që duan të më vrasin. Mirë, do të përbahem, mirë. Në rregull, në rregull, nuk do të bëj zhurmë. Kokje! Ti idiot! Më falë, më të të tani për iki, më falë. Më falë. Më lërë të shkoj ti për bindës të rovë! Pa një më mërësitë të... Më falë për o qëfar për ndodhë këtu. Nuk jam i përfshirë, unë jam një spektator i përfajshëm. Rita! Mendova se mund të na rrëshqishe! Çfarë ke që shikon? Mos lëviz. Atëherë. Mirë, kush na qen ka hyr këtu? Më duket sikur tha që e quani spektatorin një anshëm. Një anshëm? Jo, në fakt. Rita, më thuaj ku është rubini? Bret ku do që t'ja kthesh. Po unë nuk e kam rubinin tënd. Po mirë atëherë, si do t'ja bëjmë? Me të butë apo me të fortë? Mendoj se duhet ta zgjidhim me të butë, si thua ti Spike. Oh, mirë pra. Kontrollo te kanoçja. Vajze mirë. Shiko bardhosh, do ta bëjmë kështu. Shiko dhe mëso, shiko dhe mëso. Aty brenda ishte? Po, kontrolloni djema. Hey, largoja të putra të qenkura nga gjërat e mia. Mandini, zorra të mija! Këm nga tarë nga vërëmshme! Ma shpër kurinë si kur të ishte flamur japones! Të lutem, a kërës kërës që unë kemi përfshirë? Mirë, mirë, mirë, dëgjoni! Ky sotria këtu nuk është që këtej! Falemderit! Shikoni sa bukur që është veshur! Oh, falemderit! Se do thoni ju? Sepse është një hajdut i gurve të çmuar! Pikërisht, çfarë? Ai më ka vjedhur rubinin, to betohem më ka vjedhur! Jo, po gënjen! Mirë, mirë, mirë! Tani është momenti që të nxjerrim ndjekësin. Tani s'gjede vetë shoku, mund të flasësht tani ose më vonë, apo sa shkështu për ndjekës. Po, por do të flasësht për zëtë të lartë. Për ndjekësi që nga i gjallë, Spike. Dhe këndo si një tajnik. E bëkër kjo për ndjekës. Po, nuk e një fare këtë nuk t'ja si që për këtë, jo t'lutem. Uri, kujtë, zonjush, do të fritash. E diku është. Përfa, duaj atëherë. Zota, shiko të në gjohet e saj. Më duket mua, po nuk i ka të regull, ta shikoj. Tani po që do dhe shohi. Në më pas ka rubinin. Hej! Faleminderit, shoku. Bretku do të gëzohet shumë për këta. Ti, spion i dreqit. Pra, ti vjen që lartë, ha? Dikur e përnoja në një laborator atje lartë. Po, një punë me shampot. Kur filluam isha në gjyrë të hirtë. Por, shampoja më pastroj zbokthin, ama. Finalja e kupës botës në futbol është një gjarja me rëndësishme e sportive dhe më populore në kohë. Atyje, boss, ne. E gjeta, boss, rubini. E gjeta, mu. E gjeta, boss. Teknikisht Spike e gjeti një anshmi rubinin. Në fakt, mua më quajnë Rudi, dhe në shkëmbim të ndihmës ju dhash, doja të kërkoja... Ndoshta mu për më ndihmush të dalin nga këtë lashë, lutem... Ç'kemi, Rita? Ç'kemi, bukurosh? Kush është ky? Mos e ke gjë kamarier të dashurit? I dashur? Kamarier? Qmimi më kthehet mua. Mendove se do të lejoja të më vili? Çfar? A i guri për këtë timati dhe ti e di mirë! Babaj dëm, është një pavlerë si e bia. A, më falë një, në faktë dhe rubinin e gjeta unë, të themi të drejtëm dhe... A më ndoshta duhet më shpërbleni duke më këthyre në shtëpi. Rregullojini këta. Jo, të lutem, jo, unë disha vetëm që të them në shtëpi, në Kensington. Kensington? Nërtesa mbretërore? Atje lartë. Po, atje lartë. Një burë me cilësi. Më në fund, ti kush e kupton këtë. E, atë të të regoj koneksionin ti privat, e ti që do të të pëlqej. Gloria ime e bukurisë, pun të mirë artistike të punuara në kujtim të familjes sonë të dashur mbretërore. Busti i Viktorias i punuar me porcelan. Duket si i gjallë, si thua. Duket sikur është mes nesh. Sa e butë kur e prek. Nga dalë tigër. Por eja, të shikojmë pjesën më të bukur dhe të rëndësishme të koleksionit ti. Ky rubin ka ardhur nga mbretërit e lasht, një gur i çmuar i kurorës. A ishte të mandur, bravo, Nik! Më falë, nuk është mirë, Miza? E, po, pa dyshim që Rubini qënë ka shumë i madhë. Sigurisht. Nuk e di se si me gjeti këto në pjesën e poshtme të botës, në këtë ersirë, në këtë vend të ullët. Po, po, do të doja të shikoja pjesën tjetër të koleksionit. Është i bukur, por unë të them... E bukur? A nuk thash, më duket i bukur? Unë thash se do të pëlqente. Jo, i bukur. A, kur unë thash i bukur, kisha në kuptimin e muzave të lashta greke, perëndeshat e frymëzimit, muza! Muza! Krye vepër. Zot më ndihmo. Ngrini, ngrini që të dë. E shojmë nëse ka një gjë të mirë në frigorife. I sharmiqë të gjithë. Një katalog me hajtu, mashtrues dhe përfitues. Përgatituni të takoni krijuesin, krijuesin e akullit. Kjo batut me bën gjithë një për të qeshur. Bëllë e derën. Mitro, gjeni lëngshëm, do të nëngri me një hemë. Qep, kam një kapë të letra, shiko mos e gjenë. Të gjepi, të gjepi. Sa të dorë? Ndaj kam fën dorashka. Vrasësit nuk mbajnë dorashka. Iqi, pa më torpëron. Po ti nuk e ke problemi, ke duart e vogla. E qëta? Nuk të ftohen shumë ty. Unë nuk e kam duart e vogla. Po, i ke duart si të vogla. Gata, mund t'i kem të vogla, por janë si anëf të ke prurse. I ke gjarë mamas nga duart. Mirë, pra, po, baskoj duart. A mund t'i kisha lartë të kamë? Jam të mirë, para. Pa, të shikoj shtresën e fundit të koleksionit tim të plumave. Qar, e pa mund. Oh, prej! Qmim më kthehet mua, më në fund. Ti more trashaluqi mam. Se dalove, qfar, nuk e me një plan? Kush ne? Prit, mos më lërë tu. Më shpret, ju idiot, qa të për ikin. Kaplën kuresore! Kemi të një plakë? Vërë në vënda të! Prit, aje nuk në bando të dyve. Këtë drejtë, miru papshin. Tanë! Prit! Jo, mos u prish, ka gjëra që duhet të bëj, ka vënda që duhet të shkojmë. Ah, hej! Prej, diqka! Vaj, kom dhe drejt kur të pjesh në ujë! Imbajta drejt këmbët, Spike! Zot, o zot së lartë që gjenga! O, shumë lartë! Pas ka shumë lartësi! Shumë lartësi! Bukur! Do si jemi? Oh, dhe për nëse bëna jo, do t'a bidhe unë. Ja, ku zbrita dhe unë? Ma jep mua, është e imja! Orita! Orita, ku është ajo? Ajo është drejt si ora 12? Hajte! No! Ku të është përdosh? Ashtë në kur banane e! Orita! Atë jetë e! Tani duke shumë që sharaki një anë shumë. Baj drejt këmbët! Si e ti kështu që me e ngjitur nga pas? Ma këthe rubinin tim! Se kam unë rubinin tënd! Ho në regu. Tani e kam unë rubinin tënd. Të lutem ki kujdes. Për mua ai rubin ka shumë vlera. Është i pa çmueshëm. E, prit pak. Qen ka i rrem. Nuk është, është i vërtet. Jo, është vetëm një copë çami. Është i vërtet. I rrem. I vërtet. I rrem. I vërtet. I rrem. I vërtet. I rrem. I vërtet. I vërtet. Shiko, shiko, shiko, shiko. Mund ta dallosh edhe vet. Shikoj. Ja, e shikon, një kur i vërtet rubinin nuk thyhet dot. Në rregull, por ndoshta nuk duhet ta kisha bër këtë. Shikoj anën pozitive. Të shpëtova qafën kur bretku ta marrë vesh se ishte i rrem, atë nuk do ta ndik më Rudy Sean Jamesi të shpëtoj nga telashet. Dakor, jemi me këtë e dashur? Po, zoti mas, ti do të bësh një ndër dikujt të ata? Ai Rubin ishte i kurorës së mbretëreshës Elizabeta. Ai ura nga stupacioni palatit Buckingham. E po, në fakt, ndoshta edhe vetë mbretëresha e vëgurin e rem në kumbull. Mos lëviz. Më në flasim për këtë më mirë se thua. I vërtet ose i rem, ai Rubin do më ndryshon të jetën të jetën. Tarati kënë e zanqin. Një e qmandu, për musulmon me shkumës, ju lutemi. Ka një pol, me dupeza. Jo, me shkumësa. Jo, të skuqur, jo, prim! Të supët apë të farë? Anulloj këtë porosi. Rita? Të lutëm, vetëm largohu. Më falë. Më kërkon falje. Unë dhe i matë kemi vite që kemi punuar për këta tubacione. A i theu të gjitha kockat e ti për atë rubin. A i do të ishte përgjigja për të gjitha lutje tona. Tani del që pas ka qenë vetëm një rubin i re. E po, do është ta mund të bëjt diçka për ta rekulluar, si thua? Do porosisë është gjëra? Jo, jo, jo, e kam e të vërtet. Në shtëpinë time, ne kemi një kuti bijuterisht të mbushur me rubin dhe diamant. Pra, gjithçka që ti duhet të bësh, është të më qosh në shtëpinë e Clisington. Dhe pastaj, unë do të bëjt të pasur më shumë se qëfar ti ke ndërruar. E nga ta di unë që s'po thua një mal me gënjeshtra ti, a? E po, mendoj se duhet kesh besim të kun atër. Duhet më këti kur mundja. Mirë, tani e kemi një marveshje. Jepi, bëj dhe ti. Dorën tënde pra? Tu. Ku janë ata idiotët? Është e vështirë që të ndihmojnë në këto kohra të gjendë mi. Kështu është, dilni jashtë të dashurit e mi, ngreja një humorin babushit tuaj, babi juaj i shkretë rrëthohet nga mikë të qenë në të zbrasirë batilë. Po, mos u shqetësoni të vejlit e mi, mos u shqetësoni. Babaj do t'i heqë qafe, do t'a bëj, ata do të vritën që të gjithë. E gjetët? E gjetët? Gjesën më të madhe, po, shef. Harroj një rubinin, unë dua kablin kryesor, atë që mori ajo rritë e ndyrë. Pa të mua më prishet plani. Mirë, shef, do të harrojmë rubinin. Rubini u shduk, ullu, e shikon, Unë gritëm në detyrë, tani do merremi me kablon. Të përqëndruar, jemi djemë të kablos, shef. Duhet të jeni këthër kur të filloj finalja e kupës. Oh, mrekulli! Do të shikojmë bashkë ndeshje, shef? Vetëm në shilnja të kablos! Bajtojt, këmbët! Je sigur që duhet të ndalojnë ndërko që ata puna ndikin nga pas? Pa pasu një hartë, nuk kemi për të ikur larkë. Si me ndonë? Është të pimisht kjo? Po, dhe është shumë rrezikshme. Kështu që, po pse nuk pret këtu? Të pres këtu, ti dhe më rekullueshme. Ki kujdes nga piranjat. Ha? Rita! Epi Rita! Rita u të në të vijet! Ura! Ura! Ti rejtisht nga vrunda? Tua e bua, ma e bua, nuk të imja! Falë zotit që je mirë. Nuk dua, nuk dua. Rita! Për shëndetje, babi. Nga për që po, vija ime. Hopa! Mami, mami, është një fola të që puna përgjohë. Tom! Oh, është Tom Jonesi. Në, aji nuk është Tom Jonesi. Aji është pasagjeri. Qënë ka shumë i pashëm. A i nuk ka për të hyrë të tu. Vjensë nuk ka. Pra, sa ko ke që i dashur e Ritës? Nuk është i dashur e Ritës. Pra, do të bësh vajzën time të bëj një jetë ndershme. Oh, babi. Në fakt, ne po mendoheshim të martoheshim në pranë vera, apo jo, Rita? Shikoni, dua që të gjithë ta dini se ai është... Tom Jones! Do me thënë, duhet me quaj në Rudi! E kam gabim, apo jo? Po, kështu është, Rudi shumë Jane. Sa emër i bukur! S'kemi, Rudi! Ku që ti djelosh? Më thrasin Soki! Se të kjojnë kështu, bra! Oh, Rita, u bëhet qonë këtë djallë të bashëm? Në fakt, prandaj më duhen hartat e tua, baba. Sepse ai vjen që... Që lartë? Në kushi, me njëherë. Oh, në këndoj një këngë, Tom. Nuk po themi që s'është rezikshme. S'është pa mundur, Rita. Askush nuk ka mundur të kaloj pjertësin e parkut hajt pasi të... Babi, o babi, a i do të nga paguajne. Po të them për herë të fundit, nuk na duhen para. Një somere, do të bënda më shumë punë. Në qëfëse për zonjën po tasim... O, jepi, forca to! A jo është një zonjë... E vërtetë të të të të të që po plazit për të zonjën... O, ana, nana, nana, dhe kjo zonja vesh prekushe të më dha, shumë të më dha... O, ajo vesh prekushe... Prekushe shumë të më dha... Me qëfëse prekushe të më dha, ne po plazim... Emri në vërtet e ka kalimtari një anshëm, një anëtot nërkomtar, pishotërish, një mishtër, një super kriminel. Më duke ca i ja ka hedhur bretkut dhe doli pa u lagur. A i është i rizikshëm, por unë jam mendimtar. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ishte shumë e bukur. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe. Pra, ti vjen që lartë? Po. Kam takuar dikë që vinte nga lartë. Vërtet? Ishte kafsha e një zonje të vjetër. Po, sa mirë. Por a ishte shumë i vetmuar. Nuk ishte me këtë fliste. Kishte këtë përqafonte. Më thrasin Soki. Jo, s'është jeta, po jo. Bëj mirë të filloj të lajenët. Oh, të lutëm, më lejo. Më lejo të bëjnë. Qënë kje zotëri, vërtet. Mrekulli. Pra, unë duhet t'i japë Rudin, bretku, dhe pastaj të kërkoj shpërblimin. Pastaj do rrim të qetë deri në fund të jetës. Kështu thua ti, e? Po! Bretku do të na ofrojë shumë para për të. Sido që jeta ishte keq, kështu që nuk ka problem apo jo. Majmuni pokët. Nuk do të lejoj që t'jalim të bat spion. Ne malonat e mbajmë gjithnjë fjalën tonë. Ai ka për të vjedhur Ali. Ai nuk do ta bëj këtë. Ai po ta vjen Ali. Ai nuk po e vjedh Ali. Çfarë? Çfarë? Është Robin Hoodi, por e kundër tani. Hey, mendova se kishim një marrëveshje. Ç'u mendova? Urgjens, mos u dorëzo, po vi, zoti Jones, po vi, martohu me mua, zoti Jones. Rudi! Ajo skematika që bën lojtë të fisht, nuk kam nevojë për të. Çdo kohësh mund të dal me varg dhe të lundroj. Jam shikoj mua në rregull si. Tani do të vijë një surprizë e bukur. Më fal. Tatuazhi i Sidit dhe hot dogu që flet. Jam Rudi, më mban mend. Shërbatori. Rudi! Më dëgjo këtu. Nëse je ende atje, kam të kërkesh. Do kthesh. A do ta bësh këtë, Rudi? Falis, dhe zhurë! Duhet e ikje rutush! Nëse nuk i gjenjë qëra për vëndin, janë fshehur. Mendo. Që të qesh një mi, do të duhet të mendor si një mi. Djema, kap një këshill për t'ju dhënë. Ata janë nisur për në Kensingtonin perëndimore. Ingo! E gjetëm. Mjaft me lojra. Shkojmë tek miu mobil. Mirë. Mund ta rregullojmë. Nuk diskutohet që po. O, përdojnë që kjo andje, një djenje të keqe të këdora, banera, mishë i tjekur, ndoshta duhet... Sa mirë që më dhëbi dhe këmba, nisu më i tresh, nisu, më i tresha një e plere pavler. Ti kryes me dy fytyra i pavledhshëm komplotisin e veriqëm. Pra... Unë jam ai që bën lojtë të fishtë, eh? Po, e bukur kjo. Dëgjova të gjitha dhe ti dhe familja jote doni të më shisni tek bretku, apo jo? Çfarë? Ti je idiot fare. Ai ishte plan i vëllait tim të vogël dhe askush nuk e dëgjon atë. A, nuk do ta kem dëgjuar. Si mund të mendoje që unë do të shisja kur unë bëj një marrëveshje, quaje të mbaruar? Të kanë marrë flak flokët. Çfarë? Më falë, Rida, e kisha gabim, mendoja se duhet i lëm pas të gjitha këto. Mirë, them se duhet i lëm të gjitha pas. Po kjo është super e egzageruar. Rita, të lutem, nuk mund të me lësh këtu mbi një pat. Si të ta kaloj lumi? U merë atë që meriton. Dëgjon dhe përgjon bisedat e të tjerëve. Por në fakt, unë nuk po përgjoja absolutisht. E drejt. Ma duket se nuk e në mendi të më lësh këtu. Ti nuk t'je ka që keqe. Mirë, ndoshta je keqe, dakord. Shiko, nëse po mundohesh të më japësh një mësim zëre se e kam mësuar. Dakord, jam mbi një pat, të lutem, të përgjërojmë. Rita, më prit, të lutem, mos ik. Never did I meet a rose as so cruel. I offered her a jewel, but she left me stuck, stranded on a dock. What a shoddy thing to do to Ronnie. Me, that's Ronnie, some James of Kingston. Poor Ronnie flushed out his own party. Rita, can't you find it in your heart to help him? How mean good one, Ronnie. Mine's called Rita. Won't you be sweeter to me? Oh, jam e falur? Ja, kisha frikë mos filloje të këndoje strofën tjetër. Nuk po përgjoja, të betohem që nuk po përgjoja. Vërtet. Shikoj atëherë, Rudi. Po të shikoj aty me familjen tënde dhe... Po me... Mendoja se sa me fat që je. Me fat, ti me jenë gjithu nga pas. Bra, marveshja jonë qëndron. Sigurisht që po. Shiko, dua që të më ndihmoj me të vërtetë, më jep një punë. Çfarë të duash? Inxhinier, lundërtar, mund të ngas unë anien nëse të pëlqen. Gjithçka mund të bëj, vetëm jep punë. Rita! Edhe pak, tani! Provoj edhe një herë nëse me ndonë se jaj që shpejt! Juhu! Mba u Rudi! Merë një të kaplon djema! Mund të bëndë është të? Fua! Kurime me qënë sëra fjalla! Rita! Rita! A mund të ecim pak më shpejt të lutëm? Nuk kemi pse! Jepi, jepi, karamele burkur! Rita më do të jetë sa më shpejta! Rita, e të drejtë! Qfar? Ki besim dhe unë me të mesë! Me të mëjtë disk të bëmë! Me gitari! Me regu! Mos. Hello, Rudi. Po, ja dolën ban. Ja dolën. Jo, ja dolën ban. Faleminderit shumë. Gjatë. Ti sigurt për këtë spaj? Po duket se këto gjëra janë të rrezikshme. Emri tjetër i imi është rrezik. U kujtoja se ishte Leslie. Tash të bëja një gjiro këtu. Rita, Rita, bëj diçka, Rita. Mba u form! Kënda një dëshirë të fundit? Pa! Përse nuk ikën nga anija duke u lëritur si një vajz? O, zot! Mendon se shefi do të mërzitet me ne? Ju gjithë nga në sëpav, i latë që të dërgoheshin! Dihet që nuk duhet kishe dërguar parazitë si ju për të bërë punën në një amfibi. Ku është aji? Përse është gjithë një në vënesh? Lëzha? Bonjour. Me dhornesh, lega. Dhe si legende kushull i mi mënsi që me anglez, nuk njohët ndë një mënyrë tjetër. Dhe gjotë tani, Rita dhe bashkëpëntori sa i ri kanë vjedhur diçka të patë zë mëndësush. Ka problem, shef, kemi ne një tjetër. Një kablo kërësore me një përberit të veçan dhe me një qëllu. Duhet të më kthesh. Lësë që të dhe të kthejmë. Pasi të më kthejt, planin do tjeti plot. Të largoj një herë për gjithmonë mallkimin, zhurmën e minjve. Minjve. Më fel, kështë rëjë im anglezë me gjelë. Për kë fiksimi që ditë që më prëmint nuk të banë mirë, d'akord? Ti për shëndërësh në te që francesë dhe quajnë i që mendër. Do shë atë ti harron që ishë një mija i që më lërgoj nga parajsa? Do, këtë të lutëm, më spërësërit më kujtimet. Kujtimet e mija. Volumin një, detajet e historisë tragike dhe të të mërshme të rinizime. Oh, shëtë besë. Nga të gjitha kafshet e palatit Buckingham, i riu princi Charles, bua me donë të mëshonë. Ne luanim dit për dit në kopshtet mbretërore, duke ndar lidhje në ëmbël dhe magjike midis djaloshit dhe bretku. Tani të më bësh të vijo. Ishim të pandashëm, derisa erdhja i mihushi. Dërgohë që koka të shkretit djalu thartua, mua më hodhë në një vërbën të shpërimi. Edim, të hodhë në grëpën e benjës, e pa jo... E shumë rësirë, shumë fëtërtë, shumë pa dërëshme... Të duket për të qeshur dhimbja ime? Të gjitha kështu me duken përveç times. Unë e kërëtës! Vetëm gjeja të kablon! Lërëve të bretë kësës! Kemi një mirësion për të bërë, nuk duhet në ndaloj rrasë një gje, lërgohemi më njërë! Puna e të bukë! Ne më dhe lërgohemi për pesor! Love, love, love, love... Qënka e shishme! Falemderit, nuk është edhe aq e keq, po t'kemi parasysh që kishta vetëm një mol, 6 kokra rrushi të tharë dhe një pak orizi. Oriz? What's that urge from deep inside? The need to hurl or be denied? That isn't rice, that's maggots you're eating! Po, pranda ikën të gjitha nga njëra anë kur i hodha kripën sipër, ha? Edi... Mendoj se sot bëm një punë të mirë. Më duket se të kam gjykuar gabim. Dua të them se ti nuk je ti. Një kompliment, ëh? Oh, lëre fare. Jo, thuaj. Nuk je një tip i urtë i padobishëm dhe që të ngjitet nga pas, ashtu siç mendoja unë. E shikon, nuk ishte dha që vështirë. Mirë. Bëj mirë të pushojmë nëse do shkojmë nesër nga shtëpia jote. Kape. Më fol pak për veten, Rudi. E po, nuk kam shumë për të të thënë, faktikisht. Ti di gjithçka për mua, kurse unë nuk di as me çfarë merresh ti. Unë jam në një grup djemsh. Çfarë? Po, unë jam djali shik. E kam seriozisht. Më fol për jetën atje lart. Miqt, familjen. E ke një familje, apo jo? Sigurisht që kam vlezër, motra, kushurinj, jemi një grup i madh, nuk e për ta besuar. Në fakt ne kënaqemi shumë, dalim të shkojmë në kinema, luajmë golf, shkojmë për ski, është një mrekulli e vërtet, familja jonë është shumë e madhe. Prandaj dash që të kthesh në shtëpi. Po. Mirë. Nesër do marrim të dy ato që duam. Natën e mirë. Natën e mirë, Rudi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, Rudi. Kujdes se mos të kafshojnë pleshtat. Ti. Zjau! Po ja afrojmë i kesin toni. Lidhë fort gjithë shka që mund të i, është rrugë e pjerë. Kuptova, kapitene. Bonjour. Kush juftoi juve në bord? Zbrisni, zbrisni. Vajzë e vogël angleze që nga shumë agresive me se duket. Le zap. Me pëlqin gatë që më pak sa të egrë. Dhe të paguesh këtë korosant i vogël pa çokolate, d'akord? Por në fri, një fjën nga sponsor i Marcel. Duhet a dia. Palom la jam. Ju përshëndes sa të ri. Të lutem na e. Çfarë të doja? Ky mallëzim mashtrimi duhet të ndalet. Më kfarë atë që më ka vjedhur. Nuk kam mallëzime. Nuk e kam më. Por si do qofta ishte i rre. Çfarë? Oh, Rubini. Është pak i krizo, po është i familjes. Kjo është qështë, Rubini ishte i bukur. Mos e bëj këtë, por atë gjë nuk krasohet me kablon kryesore. Kablon çfar? Kabel. Me këtëm, kablon, atë që ti e mbanë si rrim. E po, nëse dash ka këtate? Prit pak. E përse na e dashke këtë ti? Oke, okay, për të parë, kur të jepet finalja e kupës së botës këtë pandite. Finalja e kupës së botës? Jo, mirë, hëshëri, me pak fërë, me pak fërë, me rëmun me këtë kablën, dhe të marrën ne, dhe të vrasim të të vejlit me ekipin tim, dhe të ullim i të rëmë pak sa mingjes, të kërë. Regull, hirëni në veprim! Dohemi! Dohemi! Jo, këtë idiot, a të punën me krumë fë! Jepi! Dodhet një mizë në dërdimi tuaj! Zap! Idiota kabineta! Jero! Jeshop! Jo! Merë kaplon! Elser! You me! Nuk kamarën dhe fund! Rudi! Rima! Rita, po shkojmë poshtë, Rita! Bëj diçka! Jam të mirë të dashurit e mi. Ishtë që duart nga unë. E triumfova unë, ti anglisë idiotë me jo khashanin të ndë, me patatinat dhe me pashkën, me ndove se për më poshtë jelë zhabën, e? Trea! Jam të mirë të tërë e dashurit. Shihemi. Jelë! Rita, brej që të shpëmjetën! Më duke të kjo është ribi! Ju brejti! Lam të mirë, Zeyn, një kja i me vjetë. Jemi mirë, jemi mirë, jemi mirë. Provo t'i hapo sëtë! Jemi mbi Klesington, o, shfarë mrekullie! Po, ta krevatin tënd të rehatshëm. Më thuaj ku e ke shtëpinë. Ja të them tani, pritë të shikoj kopshtet e dimrit, porta e famullisë, rruga kryesore e Clisingtonit, provo të shkoj nga e majta. Nga e majta. Oh. Oh, këti, kjo ishte, nga djatha tani. Po, po, kjo do t'jetë pak e vështirë këtu. Oh, oh, oh, oh, kjo do t'jetë pak e vështirë. Oh, tani! Oh, oh, E po, kam pasur ulje më të buta. Ja dolem banë. Tani jam në shtëpi. E ku i pazhi, Jamie Dodgeri që pëtoj! Oh, Rita. Oh, oh, sigurisht, jam shumë idiot. Dodgeri. Nuk ishte faji yt, Rudy. Ishte një aventurë rrezikshme, apo jo? Rita, më vjen vërtet shumë keq. Mendoj se do të jem në gjendje të ta sjell përsëri humorin. Ta-ta! Si shtë premtova, bijuterit e Kissingtonit. Një rubin i vërtet i prerë në forum ylli. Qenka shumë i bukur. Dhe pjesa më e bukur nuk thyet. Nuk di çfarë të them. Mendon se do të mjaftoj? E kam fjalën për familjen tënde. Ndoshta kjo do të duhet për të marrë një Jamie Dodger dyshi. E po... Besoj se ka që pati dhe kjo punë. Faleminderit. Faleminderit që më solle direktorit. S'ka gjë. Rudy. Po? Ndoshta ti nuk e ko të më tregosh shtëpinë. Sigurisht që po. Do më përqente shumë të njeja familjen tënde. Përshëndetje! A ka njeri? A ka njeri në këtë shtëpi? Ka njeri? Prit! A ka njeri këtu? Çfarë është ajo? Çfarë? Ajo është dhoma e gjumit të mjeshtrit tim. Është një kafaz. Jo, në fakt nuk është. Atëherë, pse ka drynë dhe hekura? Ky është sistemi sigurisë së shtëpisë. Ka shumë gjëra për të parë dhe nuk kemi folur fare. Rudy? Ti je vetëm fare këtu lartë, apo jo? Gol! Kush është ky? Dhe ky duhet të jetë vaji im. Çfarë loje? Nuk mund ta besoj. Ai qellon, ai shënon, topi në rjet. Përshëndet. Rupert, kjo është Rita. Ajo në fakt më zi ka pritur që ta takonte vllain tim. Shihet qartë që në familjen tonë ne nuk ngjajmë njëri tjetrin. Un kam trurin dhe në fakt ai që ka edhe pamjen, por ne jemi shumë të afërt. Apo jo, Rupert? Pa shiko, e shikon se fluturon koha kur kënaqesh, por prapë e di si është puna. Rita, më mirë vazhdojmë turneun tonë, dashur. Vazhdojmë. Përshëndetje. Ç'kemi, Rita? Ha? Si e ke pamjen? Më mirë. Faleminderit që më pyete. Rupert! Çfarë është gjithë kjo? Erdhu, shkreti ti. Pa shiko e të fytyrën e vogël. Ke parë në njerë fëtyrë më patetike? Lezër! Sot i vetëmuar, ka disa kukula edhe një rotë të vogël që të dal nga kafazi ti! Kjo është shumë e bukur! Uhuhu, që farë të shta! Oh, s'ka problem, Rudy. Problem? Pa shikoj e këtë vënd, Rita. Shikoj e shtëpinë time. Është një palatë. Unë mund të bëj gjithçka që dua. A e kupton? Gjithçka që dua. Do të thënë çdo gjë. Kupton? Dua të them çdo duhet një familje, shoqëria, ku ta di unë. Më vjen keq, por nëse ti i ke ato që duhen, më vjen keq, por unë duhet iki. Unë kam një problem serioz me dezinfektimin e shtëpisë. Oh. Atëherë po të them lam të mirë. Rudy Sean Jamesi i Kensingtonit. Thank you. Duhen edhe 10 minuta që të mbaroj pjesa e parë. Çëndesh i mrekullueshëm. Kjo është fantastike! Ja dhe një sulm nga Gjermania, por nuk përfundon si duhet. Eja këtu, vla! Rupertin e ka marrë mali për rudushin! Mere, hapak djath! Mere dhe një tjetër! Ha, ja ku e ke! Jo, ti nuk do të hash! Largohu që këtej. Çfarë? Largohu që këtej! Dua dhe un pak nga ajo aty. Po të jap një këshill, çoku. Nga dal me pijen, seriozisht ta them këtë, ose nuk i për të parë pjesën e dytë. Çfarë the? Banjoja. Do pres sa të filloj pjesa tjetër. Nuk duhet më shpëtoj asgjë nga loja. Pjesa tjetër? Ai po pret pjesën tjetër. Për pret. Ato porta atje nuk do të mbajnë, e di. Jo! Maus kapron kërësore! E përse na e dashke këto? Oh, kemi të parë në bimë finalja ku së potës të pandite. Pjesa e dytë... Sigurisht, kjo është plani i Bretkut, prandaj duhet kabloja. Kur të gjithë të shkojnë në banjo, gjithë qyteti poshtë do të shkatërohet dhe ja me mua! Po, po, pjesa e dytë! Është një ndeshje mrekullueshme, oh, një goditje keqe nga Ray Bowers. A shikon mirë, Fergus? Mirë, mami. Ku e ke Elmenën? Ku është që ndërmbajtësi? Kape topin, kape topin! Ah, këta angese duk di gjënë më themelore për futbolin. Gëzoj një momentet tuaj e të fundit, o parazit të ndyrë. Kaparitëm, shef, kaparitëm! Largohu nga unë ti, pler laboratori! Nuk më gjoj dhe do... Ah, Rita, je shumë e sjellshme që po më thënë kablo. Bonjour. Hej, hej! Më në fund, është e imja. Në të marrë është e pëjë. Në të ndizëm dritët! Të lutëm mos me jithë poshtë, Rudi! Unë nuk mund të mbjetoj atje! Unë jam zbutur! Sid, po kupton që dua ti ta shtypësh butonit për jetështë. Të desh! Rita është në rezik, dhe jo vetëm Rita, por të gjithë në rezik. Po kupton, Sid, ty të pëlqen këtu apo jo? O, po, Rudi! Mua më pëlqen shumë të ri këtu! Dhe nëse unë largohem, do të sillesh mirë me Tabithën, vajzën e vogël që kujdeset për mua? Do të sillesh shumë mirë me të, Rudi! Do t'jem kafshë shtëpiake, më e mirë që ekziston! Atëherë gjitha kjo shtëpi do t'jetë jote. Shumë mirë! Mrekulli, le të fillojmë të bëjmë flutka. Kam një punë të rëndësishme për të bërë aty poshtë. Me urdhrat tuaja, sotri! Lam të mirë, Sid! Lam të mirë, Rudnik! Shën diçka i një vend tjetër! Lam të mirë! Përzgjedhur i po vjen nga lartë, a i do jetë shpëtimtari ju nga përmbytja e madhe! Po vjen keqë! Kan kaluar vetëm 2 minuta nga fillimi i pjesë së dytë, e pavesueshme, Anglia e ka nisur bërë. Rita! Anglia kryesonte Gjermanisë me rezultatin 3-2. Rita! Kjo është një ndeshje mrekullueshme. Hapja e madhe! Dhe ja ku arbitri e ndalon përsëri lojën. Hë? Rita. Freskli kratlik, freskli kratlik. Ak kolore me këta usha për zonja dhe zonjusha. Rita! Vjen shumë keq, u tregova budalla. Kishe të drejtë për mua dhe për gjithçka. Duhet të kisha planuar, por kisha frikë se nuk do të më pëlqejë më. Për këtë mund të flasim pasi të më kesh shpëtuar, apo jo? Sigurisht, nuk kam më kohë. Por të bjerë ai bilbili dhe të gjithë atje lart do të shkojnë në banjo, qyteti do të përmbytet. E di, dhe gjithë familja ime është aty poshtë. Duhet i paralajmërojmë të gjithë. Dalini ato! O sot. Bardash! Më erdhi rasti në dorë dhe nuk e lëshova. A ju menduat se mund të dalleshit me bretkun, he? Nuk i duhemi ne me këtë punë. Të duke bretja zgjuar ty apo jo? Epo, do t'jem une i që qeshi fundit, pasi të përmbytën të gjithë ninjë të nevëriqëm. Pastaj do t'a populloj këtë qytet me këta! Sa i keq! Mosos kreativi i lavdisëm janë fire! Gjithë ka për ju të vejlitë e mishë! Do më japës një poni, një qenuf! Do flasim për këtë! Mund të flasim tani? Jo! Ah, mund të kanë mund? Një poni! Mund të kanë mund një poni! Do, mund të kanë të gjithë qenush! Ju lutëm! Bardi, do më përshim këto kabë! Qenusi! Êshtë e pa mundu! Po fiton Anglia, gjithë qka është e mundur atërë! Eke, përdo! Forca! Kemi, pas! Përdoq, këta po më kafshem të prepalica! Po vi, Spike! Ju idiot, kapin e ato! Këti i fundi, të brëndshme, më bilisht të pijet dhe pendishim shkato rrimi! Arbitri sinjalizon fundin e pjesë së parë. Do të kthehemi pas pak minutash. Nuk mund të bëni asgjë. Jeni shumë vonë. Ju dha ta lloj tuaj marr fund. E ja dhe na kap morë trasha luçi mam. Porta, se unë nga kjo anë, hajde! Rita! Nëse unë fundosëm ju do të vini me mua! Dërko, Rudi! Kjo është! Rudi! Mas në mishë! E jam e kapti, trasha, luqi, maf! Heja, e ato! Rudi, kujdes! Jetë japim fynë të kësaj. Lërë të shkoj! Lërë të mirë, miushe! Rita! Të lutëj, të lutëj funksiono. Bala! Bala! Jo, është një balë gjigande! Të lutëm funksiono. Tonë me dhe. Ju u parit të qemë, të të fagloni për shtë. Ga derë të një kërëri dhe jepi famive nga një qenërës. Rita, po pyesja vetën, nëse do të ndërtoj një Jamie Dodger 2, nuk do të kishe nevojë për një shok të ngushtë? Left a good job down in the city, working for the man every night and day, rolling on a river, the river. So they get down, that's my love. Mirë, Djema. Regu, Djema. Më përqenj fundet e lumtura. Jes, botër ti! Mua më përqenj fundet e mërzitura dhe plot dhunet! Po, tani, aje i lumtur Spike! Ha, do t'ikim? Jam gati! Kone ku pastojnë? Nuk e kam idem, por kemi për të arritur shumë shpejt. Wow! Pavi, pavi! Kjo është jeta! Rudi, jam në shtëpi! Dhe të kam sjell një shok të ri! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa! Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious, and if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you, yes, I do, you and your pussycat lips, you and your pussycat eyes, you and your pussycat. Night. Go ahead and release. up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style f***ing talks like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Let the spiral get hot. That is ready to pop. Don't even look at the clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Come on and break it on down. We'll be right back.